Itt a Petőfi Rádió, az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Digitális talkshow mindenkinek itt a modem idők. És gyorsan el is mondom az, ami a legfontosabb információnk ma estére, hogy december 5-én pénteken délután lesz a következő Mikulás találkozó. Összefested a szakállad, Árpi? Igen, igen. Hát egy kicsit már őszül most is, de nem én leszek a Mikulás. Ki lesz? Hát például te lehetnél. Ugyan már, nekem nincs is szakállam. Most borot választom adás előtt. Kabátot fölvennél, kis műszakállat fölragasztanánk, és remek Mikulás lenne belőle egy jó este. Inkább ilyen virgácsot lehet adni, valamilyen ördögfélet. Az lenne, szívesen lenne? Az szívesebben. Szóval minden hallgatónkat szívesen várunk december 5-én a Liszt Ferenc térre, a szokott helyünkre. Ha valaki nem tudja pontosan, hogy hova kell jönni, akkor keresse fel a mi műsorunk rajongói klubját az interneten, a Modemütők baráti kör online-t, és akkor ott megtalálja még a térképvázlatot is, hogy hogy lehet eljutni. Tehát a Liszt Ferenc térre december 5-én pénteken délután 6 órától. Jeffrey Cole professzor Magyarországon van. Az általa indított 10 éven keresztül folytatott felmérés az internet hatásairól immár a 4. fordulóponthoz érkezett. A legérdekesebb hazai adatokról nem soká hallhatnak. Előtt azonban a hírszíporkában kiderül, hogy immár nem csak a szemünknek, a fülünknek sem igen hihetünk. Ezek a dolog bizony történelmet fognak csinálni. Ezután következnek a részletek a World Internet Project felmérés hazai eredményeiről, a vonalban a kutatás egyik résztvevője. Az Info szótárban egy újabb minisorozatba kezd a netnyelvész, következik az internetes biztonsági szókincsünk. Első alkalommal pontosítunk és összefoglalunk vírus, féreg és trójai program. Chatman telefonon jelentkezik a PC tippel itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A Modem Idők honlapját a www.modemidők.hu címmel lehet megtalálni. Itt van minden lényeges szolgáltatásunk, hangarchívum, képarchívum, sőt még a hírleveleink archívumát is meg lehet találni, sőt föl lehet jelentkezni a hírlevelünkre. Most az élő adás alatt lehet bennünket hívni a 328 85 55-ös telefonszámon, és lehet ugyan csetelni a csüti csatin, de most egy másik stúdióból jelentkezünk, úgyhogy most nincsen csüti csati, már legalábbis itt a stúdióban nálunk, de ettől függetlenül lehet csetelni a chat.gyalogló.hu címen, és ott a csüti csati szobába kell belépni. Chatman ott van, mert hogy ő most otthon van, egy kicsit taknyos lett, kicsit ebben a november végében. Kicsit visszaesett a létszámára, inkább fogalmazunk így. Igen, de ettől függetlenül azért van műsor, és mi jól érezzük magunkat. És ha minden igaz, itt van Chatman a vonalban. Halló, halló. Sziasztok, hallatok engem? Ó, remekül hallunk. Hogy mert én titeket nem. Nem hallasz bennünket? Hát csak nagyon-nagyon messziről. Lehet, hogy bedugult a füled, nem? De az is elképzelhető, igen, az orrom minden esetre teljesen. Szegény Balázs, hát akkor jobbulást kívánunk neked első hát, körben. Jobbulást neked. Köszönöm szépen. Te olyanokat fogsz pedig hallani, hogyha mégis hallasz valamennyit így a telefonon keresztül. Hogy azt szerintem a két füled is ketté áll attól. Magad sem fogod elhinni. Amit ragondja, hogy mindjárt elmesél, mert olyan dolgokat mesél majd, amit én sem akartam elsőre elhinni. Na, kíváncsi leszek. Hát egy nagyon érdekes dolgot találtam valamelyik nap az interneten szörfözgetve, miközben, és egyébként nagyon érdekes a dolog, mert általában adás előtt fél órával, vagy ilyen egy órával döntöm el, hogy mi legyen a hírsziporka, és mindig Árpi pánikban szoktál lenni, hogy na, mondd már meg a témát, mondd már meg a témát. Ezután pedig hétfőn is megvolt a téma, méghozzá két nevet fogok mondani, Leont és Lolát, ők lesznek a mai hírsziporkának a témája. Szerintem először hallgassunk meg egy-két zenét. Balázs, utána... te nem hallottad még őket, ugye, Lolát? Nem hallottam. Na, akkor te leszel a tesztalany, jó? Hallgassunk okay. Meg két-három dalt hoztál? Hármat is, illetve hát három részletet mutatunk meg. Tehát meghallgatunk három részletet, és utána elmondom, kicsoda Leon és kicsoda Lola. Úgyhogy Balázs, figyeljél, mert valami nagyon érdekes lesz a következő kis zenékben. Oké. Okay. Hát most Lolát és Leont együtt hallgathattuk, ahogy énekelték ezt a gyönyörű Amazing Grace nevű dalt. Felismerted a dalt, Balázs? Nem. Ez egyébként karácsonykor eléggé divatos, hogy úgy mondjam, ez a dal. Ez egy amerikai dal egyébként, amerikai tradicionális. Ilyen tradicionális dal. És most ismét hallgassuk Lolát háttérénekesként egy... Esetleg, ha valami gyanúd van valamire, Balázs, akkor mondhatod most is, hogy valami nem stimmelt a zenében. Jó, nem, még semmi gyanú nincsen. Eddig rendben van, ugye? Eddig oké, okay, igen. Most a Little Bird című dalt fogjuk hallgatni, és... Ami egyébként nekem nagyon tetszik. És szóval háttérben fog Lola énekelni. So you're aiming to leave in a hurry. I'll tell you a secret and save you the worry. Cause I know a little bird told me so. So you're planning to go like a dreamer over the fence to where the grass is looking greener. Well, I know a little bird told me so. A little bird told me there and then how you've changed with the weather since I don't know when. So lift this masquerade and don't come running when the novelties fade. Tök jó ez a kis szám, hát nagyon-nagyon-nagyon aranyos. Sláger lehetne belőle. És Chatman Balázs, mit hallott ebből a nótából? Ez teljesen normális nóta volt. Na, és sejtem, hogy mire akartok ti kiukadni. Na, mire? Hát arra, hogy ők nem élnek. Hát de, aki a Little Birdben a szóló dallamot énekli, ő kétségtelenül él. Hát igen, de a nevet Lola nem meg a másik. Fel. De Lola és Leon bizony nem élnek. Ez nem azt jelenti, hogy föltámasztották őket digitális módon, mint ahogy a filmekben ugye mostanában ezzel dolgoznak és ezzel foglalkoznak. Soha nem is éltek. Soha nem is éltek, pontosan, hiszen Lola és Leon a világ első bárki számára elérhető énekszintetizátora. Méghozzá Lola a hölgy és Leon az úr. Ez azt jelenti, hogy egy kis PC, szóval egy nagy PC-s programhoz hozzájuthatunk majd január elejétől kezdve. $330 néztük az előbb az hát interneten. Hát igen, azért ez elég húzós. Körülbelül egy olyan 80 000 forintba kerül ez a program majd. Nekünk legalábbis otthoni felhasználóknak elég drága, de mondjuk azoknak, akiknek ez egy hasznos eszköz lehet, még viszonylag azoknak olcsó. Azoknak szerintem nagyon olcsó, és ebből a két rövid demonstrációból is hallatszott, hogy ez egy igen-igen jó minőségű énekszintetizátor. A dolog... Hát annyira, hogy az elsőnél én szinte majdhogy nem becsapott én az első. Én átküldtem neked azt a japán nyelvű demonstrációt, amiben Leon a férfi énekes énekel egy japán dalt, hát sajnos nem tudok japánul, de az is nagyon szép, és nagyon szépen ki van énekelve neked, akkor azt tűnt fel, hogy olyan, mintha ilyen vocoder effektek lennének. Igen, amit mostanában használnak az ilyen slágerdalokban, hogy eltorzítják az énekes, tehát az élő énekes hangját, egy kicsit eltorzítják mondjuk a refrén végén. Tehát ezek az énekesek számítógéppel jöttek létre, soha nem léteztek valójában. A számítógépes programba be kell írnunk a dallamot, fölé kell írnunk a dalszöveget, de semmi akcentuálást, vagy nem tudom, kár, hogy Bódi Zoli nincs most itt, és nem tudja megmondani. Hát nem, egyszerűen csak az angol vagy japán szöveget fölé írom, és szépen kiénekli a dallamot, szépen kiénekli a szöveget. Magyarul is tudna? Még nem tud magyarul. Egyelőre a francia, olasz és német változatokat készítik, és egyesével fognak megjelenni, tehát először a Leon és Lola jelenik meg, és utána egy Miriam Stockley nevű énekesnő fog virtuálisan megjelenni. Ő egy valódi énekesnő, az Adiemus nevű együttesben énekelt, ez egy nagyon híres neves ilyen csapat, ilyen hát etno zenét játszanak, és fantasztikus az énekesnő is. Ő lesz a harmadik, hát a távolabbi tervekről egyelőre nem lehet tudni, de én biztos vagyok benne, hogy szinte minden stílushoz meg fog jelenni a megfelelő soul, blues, elektronikus és egyéb hangzású énekes, akit utána az ember otthon, mint egy szintetizátort be tud illeszteni a zenéjébe. Na azért volt nagyon érdekes az első felvétel, ahol ezt az amerikai dalt énekelte a Lola, ugye? Lola énekli. Lola, ugye a hölgy változata. A hölgy szintetizátor, igen. Hogy hát nagyon szépen szólt így együtt, és szerintem még az az orgona is, ami egy templomi orgonához hasonlított, azt is számítógéppel keltették, tehát valójában az egész dal digitálisan szólalt meg. Mint ahogy a másodiknál is, egyedül talán az énekes volt a teljesen természetes, és mégis minthogyha egy ilyen akusztikus hangszerekkel előadott zene. A történethez annyit tudni kell, hogy ezek a demonstrációk, ezek még nem a 100%-osan kidolgozott változatok. Ez azt jelenti, hogy ezeket gyorsan összeütötték, mert nem most jelentették be néhány napja egy hangszerkiállításon ezt a szintetizátort, és minden alkalommal, minden egyes ilyen kis demonstrációnál hivatkoznak arra, hogy ez még nem mutatja meg, hogy a program mit is tud valójában. Most, ha jobban belegondolunk, akkor elég sok mindent tudhat még pluszmát, hangrezegtetéseket, tremolókat, vibrátókat, ezeket észre lehet, meg lehet hallani, észre lehet venni. De egyébként gyakorlatilag szerintem még egy csomó olyan opciója lehet. Én láttam ennek a programnak a képernyőit, ahol lehet különböző dinamika effekteket betenni, lehet különböző ilyen kis glisszandókat és egyéb ilyen dolgokat. Nagyon jónak tűnik, viszont hát a másik oldalon ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben nem lesz szükség húsvér énekesekre, hogyha ez a technológia továbbfejlődik. Magyarán otthon valaki összebarkácsolhatja most már teljesen énekestül, CD-lemezborítóstól, mindenestül a világslágert, aztán kész. Van még egy pici rövid részletünk, ami nem ennyire profi, mint az első két részlet. Igen, az viszont nagyon érdekes, mert az egy ilyen shareware, vagy nem is tudom, ilyen ingyenes program végül is, amelyet le lehet tölteni az internetről. Vagyis bárki kísérletezhet. Igen, hallgassuk meg, hogy a nem profik hol tartanak. Hát az égkirálynő járjáján még hallatszik. Hát igen, billentyűzeten adagolja. Ez az ingyenes, tehát azért, ahogy mondani szokták, olcsó húsnak híg a leve. De én... De mire jó ez az egész, hogy számítógéppel állítják elő az énekes hangját? A Little Birdnél ugye a vokált énekelte a gép, vagy énekelték együtt, és ott annyira nem tűnt föl. Tehát az énekes hangja pont erről van szó, tehát első menetben olyan zenékhez kiváló, ahol nem fog feltűnni. Tehát hátsó kórusnak, háttéréneklésnek, háttérénekesek helyett, esetleg egy demo elkészítésére, ha én gitáros vagyok, vagy billentyűs vagyok, és nem már számomra ott 6 darab ember, aki felénekli nekem a kórust a kis demo zenémhez, akkor ez fantasztikusan megfelel. Hosszú távon viszont szerintem pont arra jó, hogy tökéletes angol kiejtéssel készíthessen az ember vele számokat, akár Koreában, vagy mit tudom én, Japánban, ahol ez nagyon régi problémát okoz, főleg a japán zenészeknek. Én nagyon sok japán rockzenét hallgatok, és messziről fel lehet ismerni, hogy hát itt ezek japánok. Hát meg hány olyan sztorit hallunk itt Magyarországon, hogy megvan a fotomodell kinézetű énekesnő vagy énekes, csak éppen hát énekelni nem tud, de valahogy mégis kellene egy pop együttest csinálni belőlük, és akkor valami profi elénekli helyettük. Én attól félek, hogy előbb-utóbb nagyon, tehát kivéve a nagyon kimagasló tudású és tehetségű énekeseket, akiket ugye nem lehet számítógéppel helyettesíteni, nevezzük így, hogy az átlagos énekeseket helyettesíteni fogják ilyen számítógépes programokkal, és ez azért nem egy jó dolog. Tudjátok, mire emlékeztet ez engem? Na, mire? William Gibsonnak van egy Idoru című könyve, amiben van egy, ugye egy az egyben, hát nagyon hasonló tulajdonképpen egy virtuális popénekesről szól ez a könyv. És ezt meg is csinálták a japánok, úgy tudom, létezik Japánban egy hasonló virtuális popénekes, akinek saját személyisége van, lemezei vannak, úgyhogy szerintem ez fog most már elérhetővé válni bárki számára ezzel a szoftverrel, hogy saját virtuális popénekesének lemezeket tudjon írni például. És akkor már egy lépés innen a Simone című film, ugye, amiben Al Pacino megteremti a filmbeli szerepében az ő virtuális színésznőjét. És annyit tegyünk azért ehhez a dologhoz hozzá, hogy néhány nappal ezelőtt láttam a Polar Express című film előzetesét, ami körülbelül jövő év decemberben várható, ami, hát az államat ledobáltam tőle, ugyanis a főszereplő Tom Hanks. De ez még önmagában nem lenne szenzáció, viszont a virtuális Tom Hanks a főszereplő. Tehát ebben a filmben Tom Hanks személyesen egy percet nem vett részt. Aztán. Ez egy háromdimenziós komputergrafikával készült mesefilm, amiben már nem elképzelt szereplők vannak, mint például a Final Fantasy-ben vagy a Shrek-ben, hanem Tom Hanks. És tényleg ő, és döbbenet. Elképesztő. Azt hiszem, hogy pár éve, három éve beszélgettünk arról a programról, amit egy magyar fejlesztő készít Los Angelesben, és Marlene Dietrich-el kezdték el. Szerintem ez annak a folytatása. Hát szerintem hamarosan Cary Grant, Marlene Dietrich és társai Fred Astaire újra feltűnnek a filmvásznon. Kérdezünk egyet a hallgatóktól. Hűha, nagyon nehezet kérdeztél. Én azt fogom megkérdezni, hogy egy olyan cég fejlesztette ki ezt a technológiát, amelyik nagyon híres arról, hogy motorkerékpárokat és kiváló hangszereket és hifi felszereléseket is gyárt. Melyik cég ez? A telefonszámunk 328 85 55, lehet bennünket hívni, és lehet nyerni PC World-ot, Business Online-t, internet kalauzt, az Xchange 2000 kézikönyvet lehet választani a szakkiadótól, vagy pedig Póli Ferenc kattintókönyvét, és egy McAfee szoftvert is lehet ma este nyerni. Negyedik fordulójához érkezett az az internetes felmérés, amely az egész világra kiterjed, és amelyet egyébként Jeffrey Cole professzor indított el 1999-ben. Dragon György talán még emlékszik is rá, amikor fölhívta Cole professzor. Hogy ne emlékeznék, ez rég volt, igazsa volt. Cole professzor nekünk mondta el a magyar médiában először, hogy milyen lesz ez a felmérés, akkor még 3 ország volt jelen az induló felmérésben, azóta már 15 országra bővült ezeknek az országoknak a köre, és Magyarország is ezek között van. A kutatás egyik résztvevője, Süly Áron itt van a vonalban. Szervusz Áron, jó estét! Szervusz, jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit, aki ebben a késői órában velünk tart. Szóval a negyedik alkalommal készítettétek el a felmérést. Nagyon sok dolog változott Magyarországon az interneten az elmúlt egy évben? Azt tudnám kiemelni, pontosítok először is, ez negyedik éve folyik, most Magyarországon a 3. felmérés történt, tehát 2001, 2002 és 2003-as adataink vannak, és vannak biztató jelek. Tehát igazából az a forradalmi áttörés még nem indult el, ami várható, de vannak olyan biztató jelek, ami elfelé. Ezt mi egyébként szeptemberben tapasztaltuk, amikor a honlapunk látogatottsága elképesztően megnövekedett, és ezt hallottuk más oldalaknak a látogatottságáról is, tehát hogy Magyarországon egy nagy növekedés van tapasztalható. Igen, ez a növekedés elsősorban a fiataloknak köszönhető, és itt volt egy nagy változás, ugyanis 2003-ban a 14-18, illetve 14-17 éves korosztály között az internet használók aránya előtt a 77%-ot, ami rendkívül magas szám, és ez ad számunkra egy biztatást a jövőre nézve is, hogy ez az a úgynevezett, ha mondhatom is, újnevezett generáció, amelyik át fogja billenteni Magyarországot az információs társadalom irányába. Az is nagyon érdekes ebben a felmérésben, hogy nem csak az internetezőket, hanem a nem internetezőket is megvizsgáljátok. Igen, pontosan. Ez a felmérés, ez egy 10 éves longitudinális felmérés, ami azt jelenti, hogy 10 éven keresztül próbáljuk megkeresni ugyanazokat az embereket. És ez egy 5000 fős mintán végzett felmérés, és megnézzük, hogy változik 10 év alatt az internet. Én nem csak az internet, de főleg figyelt az internet testesíti meg az információs társadalmat. Mit lehet megtudni a nem internetezőkről? A nem internetezőkről azt tudjuk meg ezzel a felmérésből. Hát igazán az a kérdés, hogy miért nem interneteznek. Uh-huh. Ugye? És hát fölmerülnek nyilvánvalóan anyagi okok, de ami az érdekes, hogy nem elsősorban az anyagi okok, hanem inkább kulturális okok. Nagyobb részben kulturális okokra vezethető vissza a nem internetezés. Tehát a nem internetezőknek a nagyobb része azért nem internetezik, mert nem érdekli, vagy nincs rá szüksége, ezt nyilatkozza, és kisebb részben azért, mert túl drágának tartja. Még 6 évig tart ez a kutatás, de én el tudom képzelni, hogy utána is van értelme figyelni, hogy mi változik Magyarországon. Igen, ez a 10 éves, ez azt jelenti, hogy ez minimum 10 évig tart, tehát nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mi lesz 6 év múlva. Egy biztos, hogy az internet gyökeresen átalakítja az egész társadalmunkat, és ez a kutatás, amit a professzor Cole hívott életre, pontosan azt a célt szolgálja, hogy azt az 50 évvel ezelőtti hibát, amit elkövettünk, vagy az elődeink elkövettek, amikor a tévé létrejött és elterjedt, és nem mértük föl, hogy ez milyen változásokat okozott a társadalmunkba, ezt most az internetnél nem szeretnénk megint elkövetni, tehát most, amikor szemtanúi vagyunk ennek a nagy átalakulásnak, ezt szeretnénk végigkövetni. Köszönöm szépen, Áron! Azt még nem tudjuk, nagyon szívesen. És hát mi mást kívánhatnék nektek, mint további jó kutatást. Találkozunk 6 év múlva például. Így van. Köszönjük szépen. Szia, Áron. Sziasztok. És egyébként még annyit el lehet mondani itt az internet eredésével kapcsolatban, hogy még visszahallgattam a 4 évvel ezelőtti műsorunkat, amikor Kohl professzorral beszélgettél, hogy akkor még 130 millióan használták az internetet a világon, és előrejelezték, hogy 2003-ban, vagyis most 300 millió lesz az internet felhasználók száma. Na most ehhez képest most jött ki nemrégen a pcworld.hu-n, hogy 2002-ben 592 millió ember fért hozzá világszerte az internethez. Hát azt gondolom, hogy ezt nem gondolta volna senki. Ennyi felhasználó persze Magyarországon még messze nincsen, de itt is egy nagy növekedésnek vagyunk szemtanúi. És akkor, hogyha minden igaz, itt van még Chatman velünk a vonalban? Sziasztok! Na, következően szerintem a PC tippünk ma estére, mert hogy azért készültél ennek ellenére, hogy otthon vagy. És én közben mondom, hogy Cati, a mi kedves fotóriporterünk, hozott még egy ilyen érdekes hétműtárgyát. Hű, Chatman, ha te ezt látnád. Mi az? Ez nagyon rulzik, nem tudok erre más szót mondani. De a legfontosabb jellemzője az kilogramban mérendő, körülbelül 10 kiló, amit egyébként a rendkívül csinos Cati kézben hozott be ide a rádióban. 10 kilós. Megnyomsz rajta egy gombot kétszer, kiugrik belőle egy ilyen vékony cucc, amit így hajlítgatni lehet, és két oldala van. Na vajon mi lehet? Segítesz nekem, Cati, a nyom meg a gombot? Ja, azt hittem, hogy csattani fog. Akkor ez egy 1541-es. Nem, a 1541-es az ennek az unokája lehetne. Egyébként az már volt itt a műsorban. Ez nem, ez egy másik fajta, floppy meghajtó. Igen, de 8 hüvelyke van neki, nem, ja. Nem 5 és 1 negyed. Ez a nagy duranás, az volt, letettem ide az asztalra. Igen, azért csodálkoztam, hogy 1541, az azért nem volt 10 kiló. Eredeti MOM által gyártott, még a mostani bevásárlóközpont helyén ott volt egy ilyen nagy üzem, ott gyártották ezt a készüléket, magyar, körülbelül hány kiló árpi? Mondom, 10 kiló, és hogy így belelátok így a dobozába, van benne egy hatalmas ilyen öklömnyi motor, és rá is írták magyarul, hogy léptető motor Budapesten gyártva, Made in Hungary. Hát a gyengébek kedvéért, érted? Elképesztő. És a floppy, amit kiúztunk belőle, azon 1979-es dátumban. Ami egy olyan majdnem A4-es méretű. Hát igen, 8 hüvelykes. Te nem emlékszel véletlenül, Chatman, hogy hány kilobájtos volt egy ilyen 8 hüvelykes floppy? 32 szektor van rajta egyébként, az kiderült a floppyról, de hát nem tudjuk. Nem tudom, mekkora volt. Hát ha valaki, aki hallgat minket és tudja, igazán megírhatná a címünkre. Így van. Ugye modemidok@modemidok.hu. Így van. Na, Balázs, mondj nekünk egy tippet. Jó, meséljek nektek egy tippet. Már sokszor volt szó arról, hogy a Windows XP lehetőséget ad arra, hogy lecseréljük a kezelőfelületet, és nagyon sokan arra használják, hogy a Macintosh új grafikus felületét tegyék át tulajdonképpen a Windowsra. És ezzel kapcsolatban hoztam ma egy tippet. A Macintosh-nak van egy olyan új felületi eleme az operációs rendszerében, ami alul található a képernyő alján, és tulajdonképpen ott ez egyfajta start menüként működik, föl tudjátok oda vinni az ikonokat hát úgy hívják, hogy dock. Tehát egy ilyen nagyon vékony panel az ikonokat tartalmaz, és rendkívül látványos, ahogy húzod rajta az egeret, úgy a kijelölt ikon mindig így megnő, tehát az adott programnak az ikonja, amit éppen el tudnál indítani. Na most ez borzasztóan megtetett az embereknek, és ezt is átültették Windows XP-re. A dolog érdekessége az, hogy az egyik annyira jól sikerült, hogy az Apple le is tiltatta. Tehát képzeljétek el, volt egy Wise Dock nevű alkalmazás, amit úgy volt leírva, hogy Y'Z-Dock. Ezt letiltatta az Apple, és abban is hagyták a fejlesztését, mert erre lettek megfenyegetve, mert ez teljesen hasonlított rá. De ami a jó hír tulajdonképpen ebben a dologban, az az, hogy még van két másik alkalmazás, a MobiDock, illetve az e héten megjelent ObjectDock. Ezt az a bizonyos StarDock című cég adta ki, aki a Windows XP átalakításával nagyon sokat foglalkozik, ők csinálják a Window Blindot, valamint azt a cursoros egermutatós programot, amit egyszer már elhoztam nektek PC-tipként, és nagyon megtetszett nektek is. És ők most megcsinálták a saját kis verziójukat, érdemes lesz kipróbálni, föl fogom rakni az e-mail címet és az összes elérhetőségét a programnak. Hát értjük és köszönjük szépen, kedves Balázs, remélhetőleg a honlapunkon rövidesen olvasható lesz a letöltési cím is, mert az mindenképpen fontos, és a hallgatóink szokták követelni tőled, hogy le lehessen tölteni azt az illető programot. Akkor most menjünk is tovább, és hogyha minden igaz, akkor következik az Infószótár eheti epizódja. Új sorozatba vágunk bele az infószótár rovatunkban, mert hogy netnyelvész barátunk most telepítette legújabb antivírus szoftverét a gépére, és a hozzáadott használati útmutatóban rátalált egy kisebb fajta infószótára. Sőt, egy internetbiztonsági programcsomagot telepítettem a gépemre, és valóban ennek nagyon megörültem, hogy a használati kézikönyvben, amelyik korrektül magyarul szerepel, egy szép, korrekt magyar szótárat találtam, és sok-sok izgalmas kifejezést releltem, amely az internetes biztonsággal, a mini hálózatokkal, illetve a vírusvédelemmel függ össze. Rögtön három olyan kifejezést veszek elő egyszerre, most hármat, amelyikről egyébként már korábban beszéltünk, csak én most okosabb lettem. Tehát többet tudok ezekről a kifejezésekről. Nyilvánvalóan mindenki sejti. Most fogunk helyesbíteni? És elmondjuk a modem időkben, hogy eddig... Nem, hazudtunk, most már megmondjuk az igazságot. Amit mondtam, azt vállalom, az ott igaz, csak most egy kicsit részletesebben szeretnék beszélni. A vírus, a féreg, illetve a trójai program, vagy trójai faló program kifejezéseknek a szenzációs szemléletessége előtt szeretnék ismét adózni, ahogy korábban már egy évvel ezelőtt megtettem. Az a szenzációs ezekben a metaforikus informatikai kifejezésekben, hogy a programok funkcióját rettentően pontosan írják le ezek a kifejezések. Ugyanis mi a vírus? A vírus az egy olyan program, amely kártevő szándékkal, károkozási szándékkal a gazda program biztonsági hibáit kihasználva behatol a rendszerbe, és ott kárt okoz. És megfertőzi a gépet. És megfertőzi gépet, kárt okoz benne, tönkretesz bizonyos programelemeket, nem tud működni, letöröli az egészet, stb. Ahogy egyébként a biológiai vírus is. Pontosan így van, ahogy a biológiai vírusok. A féreg, szintén ugye a biológiából ismerős kifejezés, az informatikában egy olyan vírust jelent, amelyik így befurakodik, behatol valahogy a gazda számítógébe, a gazda programba, és ott nem akar ő rombolni, csak tovább szaporodik, egyre több helyet, memóriát foglal, lassítja a rendszert, tovább terjeszti magát más alrendszerekbe is, egészen más rendszerekbe is behatol, mint ahogy egy féreg teszi. Féreg az almát elkezdi zabálni, úgy van, és pusztítja. Úgy van, és egyre több és több lesz belőle, és egyre több járatot fúr benne, és egy idő után nem marad alma, mint ahogy a programban, a gazda programban nem marad lényeg. És a trójai faló talán ez a legszenzációsabb az egészben, mert az a görög mitológiára szól vissza, és a görög mitológia, ugye mindenki ismeri a történetet, a trójai program pedig egy olyan program, amelyik álcázza magát, tehát nem biztonsági résen hatol be, hanem egy másik telepítendő programnak a rejtett részeként. Egy ott játékot elbújik. Telepítek, és abban elbújik egy ilyen trójai program. És egyszer csak előjön. És egyszer csak előkerül, vagy lassítja a rendszert és szaporodik, vagy kárt okoz, hát ugye már attól függ, hogy írták meg. Ez mind benne van ebben a biztonságtechnikai szótárban is, úgyhogy akkor ezen túl hétről hétre újabb és újabb informatikai biztonságtechnikai szak kifejezések kerülnek elő az infószótárban. És a honlapunkon. Eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.